rashiduni wa abdu alayha bin nawajiz ngank len ko sekh len ko ak sen dege gi sen beñu biir mon len nak wa iyyakum mang len di moy tande ko lo waw ginaaw bima len digele li ngeen def alaykum japp len bi sunnati legi nak amna luma len di moy tande ko lo sama sunna sunna khulafa ar rashidun moy len tu lu ngeen man ngeen sekh ko ci sen biir dege gi kee ko fof waya wa iyyakum bokku na nak li dina graw li nga xamne moy tax sunna bi nga yor mu daqu moy nga nek nga dugg ci bida motax muna wa iyyakum ma ngi len di moy tande ko lo je vous mets en garde wa muhdathatil umur mir yi nga xamanteni gaay dañ koy sos moy ni sos ci diine gi Allahu akbar senegal senegal no ñun mom liñu sos no ñun mom liñu sos ci diine gi kenn ma lu ko wax wa iyyakum ñu ngi len di moy tande ko ma ngi len di moy tandoko lo suñu ngi ba legge ci tarjama sayyidina al-irbad ibn sari' moy netale de netalewma waw mune ma ngi yone salam ne ma ngi len di moy tandoko lo wa iyyakum wa muhdathatil umur ci mbir yi nga xamantene dañ koy créer moy mbir yi nga xam dañ koy créer ci diine gaay yi dañuy tok mais li len war ci diine defuñu ci dara dara dara dara dara di doxé senu xel nak ah li de japp na ne mom buñu ko defé warna bax ay wo ñu commencé créer benn bilan teul gaay yépp nekk ci waaw waaji doon wax fokk na waxon na ko fi gaay nan ma gaay daal légui li lañ xewal fekk ma 2015 ma dem Sénégal fekk gaay li laati julli benn japp julli yu jot gaay di jog di def la ilaha illallah la ilaha illallah yu mel nonu non lañuy def jog def nonu ba taxaw après waji noddu ñu ki manam mais li moy lan manam gaay de legui li lay xewal moy lolu non xam nga ci biti moy da gaay buñuy créer dañuy créer lo xamné moy bid'a gi nga xamné ci bir mi day ñew mbir mi xam nga lolu da nga nan né tuddu yalla dafa bax mais lan mo gën man nga gis lu gën yaronte mari sa sam jaamu yalla yi ni ko ron defé hein moy bu yagne nak affaire bi day muju nek lo xamne kep ko xamne moy ñew ci ne li mom yaron salam do ngi won def li yaw mom lañuy ngañ yaw lañuy japp ne yaw ya rire parce que li mo xew legi te mo siw motax bita dafa gawa enclencher dafa gawa implanter wu moy de nga fogné li xana mom rek ka fi massa nek alors que du lol waw bita ay ñak julli fi mu ne xam nga cheikhul khadim yagul radiyallahu anhu yagul matawul sax santa cheikhul khadim radiyallahu anhu bam fi joge matawul santa 1927 ñun ñuy lan hein 1927 ñun ñu ngi 2000 la 2018 matna santa lool matul santa mais bida ay ñak julli mu ngi melni loolu ma saxew alors que loolu seigne touba radiyallahu anhu masuko wax mais lettre yi seydul cheikhul baylat cheikh abdullah hat radiyallahu anhu dal bindu lu won monuko man mi amna ci legui nak yow fexel ci bir lettre yoy moy majmua rasail yoy ak ngir ak ñangalé yoy nga xamné seigne touba nako doon bind radiyallahu anhu amna bu ci doon bind cheikh ibrahima fall hein nam ko wa'mur alaka bis salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuq wal 'aqibatu lit taqwa diko fatay aya bobu waaw yow koku moy nan ko moy alquran ayat alquran bi nan wa'mur ahlaka bis salah digelal sa say ñoon bis salati ci julli wastabir alayha te nga muñ ci parce que digel sa njabot ci julli dulu sen surtout bu sa njabot ya to te julli dafa moy nan julli dafa lacc lu lo xamne vraiment ak sérieux te ñukoy defé ni ñuko wara defé te diko defé en bolo waaw moy ki ñaan bi yow fexel sa njabot ne ci li mom dañ ko jël waaw ta yow ci sa bop wastabir alayha yow ci sa bop julli na nga muñ té sa bop diko def la nas alu rizqan suñu borom ne lajuma ci kenn ci yeen li nga xamne moy ngeen may dundal wala wërseuk nahnu ñun kep ko xamne yow yaay julli yow ya ci neex di ci fexé yar sa jabot yar ci sa bop nahnu ñun suñu borom man borom bi subhanahu wa ta'ala narzuqu ko ñolay wërseugal kenn yoru sa wërseuk moy li ndox sank wala an nafu wa duru min arrahman laysa min albidani wa sudan wa ndariñ lor ci arrahman lay joge jogewul ci ko wex jogewul ci ko ñuur bu lako kenn gemlo suñu borom ne nahnu ñun narzuq wal aqibatu mujantelu mbiri li taqwa ngir ragalu yalla la ñi ragal yalla koy mo seigne touba radhiyallahu anhu bindu lolou mam cheikh diko ki yok yoyu legi yow nga bëgg ma gëmlo après que ne man legi malgré tout ça ab domam di khalifa c'est cheikh abdul ahad dajale lu yoy yeb monu xana doma ne mom quand même xana lire na li ci ne bok xana baylat radhiyallahu lire na li ci ne bok xana bok dina bul won ne dene na nonu dina ne li demewul ni hein legi yow nga bëgg ñew bëgg ma gëm lo ne li mo fi massa am gaay julli bok ci ñom dañ leena dispenser julli mané waxo lu am da nga bëgg anesthésier sama xel mi man ginnaw bama gisee lu leer ta waman azlamu kan mo gina sank ki nga xamantene dafa gis leer ba pare bayiko fi di def di doxé lenen di doxé lendum man ba'a nuram bidduja fasayandamu man nak ak leer ken bu taxama jël ko diko jaay ak lendum kuko def di nga rëcc waaw kon moy gis nga bid'a ñak julli ñu ñew mu nekk lo xamantene mo dox Sénégal ken dako ñëmé mo tax ke da ngay gis kenn du wax li may wax kenn da ko ñëmé wax ci radio kenn da ko ñëmé wax ci radio kenn du ko wax kenn du ko wax kenn du ko wax ñak julli gi ne ci rew mi da ngay gis kenn diko wax hein problème bi ñu ne ngeen ne julli lañ yeen de leen joxe ndogo kessé waxi rew yo moy la yi waxi rew moy la joxe ndogo farata la yaw nga bayyi li la sa borom waral warul wor defoko nan no man duma wor me nay joxe ndig nay joxe dogu rek dina bax no man dama fokh ni nit ki wax lolou wala ñi wax lolou dañ dul xalat wala lan mo len dañoo way dañoo anesthésier sen xol yi sen xel yi la gaay anesthésier waaw parce que dañ len di te tamit gaay ñemawuñ maqami min khashab yi lañ ragal en plus moy cour yi ñeen neure tegg ci ay cour ko wax deug lool tamit tax na gaay yi wax deug fi lañuy nekk di masla rek di rayalante gannaaw kesse ba mo tax generation yi ñew après dañuy fogg ne sax affaire bi ci di li ni ci diina ji la bok mais xam nga ni diina ju amul julli la khayra fi hada din ayu islamin hada laysa bi islam diina ju amul julli amul yiwu amul dara diina ju amul wor amul dara mi kenn ñemewuko wax waw kenn ñemewuko wax waxon na la bu re tiyan bi du ko wax parce que day bañ fitna neena bu re mourid bi de mom gëmlo nañ ko na sax li ci diina ji la bok kli ni ci mourid ya la bok alors ko nonu deug waw li ci mourid ya la bok nga gis ñenn ñi mom tollu nañ ci sankuté doon nañ julé di wor après ñu bayiko parce que devenir nañ dara wala wax nañ leen dara ñu bayyi mais ñak julli li Seigne Omar di wax mais lool dafa neexul quoi tok julli jom defo ko ci bop mais loolu ci bopam dafa neexul waaw mais moy yaw mi gem yoyu mais loolu moy yaw mi gem yoyu waaw ci yaw momu la neexul waye waaji nga xamne mom japp na ne fi mu ne rien que waxuma la wax ko rek mais deggu ñu naan la lolu nonu baaxul kesse pour ñom degg bi rek yow lolu Allah na la dar que gaay dañoo anesthésier sen xel yi lolu dañoo anesthésier sen xel waaw et ta même personne bi mo paradoxal nak moy ñew di bako julli ju yonent ju señ bi señ bu mag bi radhiyallahu julli ci geej gi moy bako lolu mi yow lol ngay xolal kuy nan mom dara waru mom dara donul won temu julli bako tubab bi ne do julli suñu bo julle suñu gal gi togn te waxtu yu jonne boko julli wul moy togn sa borom mu def limu jël moy jël deram lal ko ci geej gi julli même personne bi lay wax fulé nan la ñak julli lol ci la mo lay bako nan li gina reuy mom da naka lol moy li gina reuy lu muy bako ci señ bi radiyallahu ta lolou señ bi de go sax señ bi diko netali fu ne waaw ay diko bind sax nan man dama ñak julli na ci geej gi lolou da nga gis señ bi bind ko dako netali kesse moy comme ni ñom señ nam ci ñom cheikh musaka rahmatullahi alayhi don netali nan mom mo len ko waxon señ bi len ko netali ñu nit ñu gëm ne mo len ko netali mais gisso muy ñew di attarder wu ci yoyu mom señ bi nan dama man sax julli na ci geej gi parce mo xamne farata gu mu def nit bi ñew julli jom nga taxaw julli ñew di wax nit ñi nan man ba julli jotté bi man sax julli na xam nga lo kenn duko def mais señ bi non la ko japp li farata la gu mu wara def def nako jeexna ki ñew nak di bako lolu julli ci geej gi ba gis leg leg muy gar walé yenen señ yi wala yenen mu yenen ñi nga xamne ñom duñuy mourid mu len di gar walé ci ha waaw ku ñame ku serignam ki rek na dem geej jaangi ni na dem julli melni mbir mi affaireu jaay ay superman la kan mo gina nek le super héros wallahi ñoo ñoo wacc ñoo ñoo reere señ Touba radiyallahu Allahu akbar Allahu akbar mi nga xamne mais sunna kesse la non doxé ñu ñew muju mbir en jangalé vraiment ñu mel ni diko wax diko yor di wax li ñenn ci ñom mais wax deug yalla loolu metti la ci xol loolu metti la ci xol bokoy sétat affaire bi moy vraiment lu metti la ci xol wa lu metti la ci xol quoi kon moy gis nga façon bid'a yi dañoo bari ta motax ko gis na mu ne ci moy rayna ay sunna yu bari motax danaka doto gis sunna ben sunna di jaar a travers nit ku mel non jamais kon muna wa iyyakum ma len de moy ton do ko lo wa mudazati lumur ak yi gaaye créé ci diina ji ta bokku ci waw créé rek ay senegal ak ño bari événement lepp nak ñu ne ci diina la ta dara ta naka neeku ci li ci nekk ci diina bari wul de waw li ci nekk ci diina da naka bari wul Allahu akbar فإن كل محدثة بدعة ندخ بدعة لونو في سوستي دين جوله ها بدعة لولو بنعل واو دغ فلي خلات سي خلات ني مان بون لي دال مو وارو كونتان لو يالا تا ياو فرات يي لا يالا تك دفو تا سونو بوروم واخنا تي حديث القدسي نيت كي فخهول ديما جيجي جيجن سما جام لو lu may fexé bima djégué hein que li nga xamné mom la faratal ci mom waaw moy yow gis nga nek ci farata yi ñin ñi japp né ñen ñi japp mo tax nitu bid'a yi dañu japp né ñi top farata nekkun ci dara ah ñom ci surface bi lañ né ñun ñoo né ci profondeur yi lool do ko dégg ah ñom mom ñoo né ci sharia bi quoi mais ñun ci haqiqa bi lañ né quoi waxi tacc yoy do ko dégg bëgg wax né ibadu bi saay nga xamné mom xol ko nim sonné rek xol ko mom affaireu ay ki ni mu topato ay julli ni ay wor ni foko gis muy soccu nan day top ay sunnaat xolal tankam yi ni muy sol nim gatte yéréem yi même hatta ci bokkom ñom tariika sax tay doxal sunna moy fo jaar di nga niro ibadu bi par force yene niro parce que yene niro li ngeen di top yaron salam la mbir mi du ay tour parce que ki ibadu la kon man waruma niro mom dede yaw ku nek fa nga bokuti yam di mourid bi khadar bi ñep bu ngeen doxale sunna yene niro legi nak ñi niro wul ak li sunna jangale chercher l'erreur kan mo fan la problème bi ne motax melni bokku ci ñom dañuy buñu gisee ñuy doxal sunna dañ leen di taxer de ñeex ñuy gëmuñ señ bi de ñi gëmuñu dara ay ibadu lañ ci biir kër gi rek parce que la addu alayha bin nawajid yenen sa salam waxon na yoy yep dina leen ci dal ay way ku top sama sunna lu ne top moy lam doon wax jamono dina ñew top sunna top deug mu ngi melni ku tey qabdatin ala jam moy ku tey lak xal xal wu wo xam bu xonk tur be tey ko ngepp ko sa loxo ya ku tey sunna yeen yeen ni ro koku ku tey sunna non lay ñuro mu lay lak sa der bi mu metti moy metti gune di ng ko ci fekk parce que la da nga bëgg melni fi yaronte mari sallam tegon tankam nga tek fa tankam niro mom lol kesse moy problème bi bo koy bayyi gaay di la jamal waaw mo tax gaay bi dañi nono dañi doya dal gaay ne ci sunna am ñom ci surface bi lañ ne waaw ñun ñone ci soufisme gi alors que ban soufi mo len wax lol ban cheikh soufi mo len ne def len lu len neex hein bu ngeen dewe yene gën ay beurep ñu ngeen di dekké ke ñu ci dess lolou re du ben serigne mo ñu me wax lol ni cheikh ahmed tidiane radiyallahu du cheikh abdul qadir jilani du ci kenn du ci serigne touba du ci kenn du ci sayyidul haji malik radiyallahu kenn ñamewu ci wax lol mais lolou motax kou la ko wax nan moko wax mom ne ko li ngay wax demewul mom wa da ngay expliquer en plus da ngay expliquer ni tu yalla yow ce qui est plus grave wa waxu ko parce que lolou da ko mom la wax ta bu nek bo deme ci njangalem gis nga fo xamni dañuy moyta do ko lo sen talibey malgré garantie ku top ku len top ndax ku len top sunu nga top garantie am ak yi la ci xewal yi nga nara am ak yoy yep leer yi nga nara am yep dañ lay mettre en garde ci woru ak tamit dila mettre en garde ci pexam yalla lool yep la amul exception ci ñom legi kok nan la lay meuna waxe après defal lu la neex hein wa in kunta akila rizqillahi han wa kunta fi kulli zamanin lahi seigne touba lan la ci tek koku mi kok safara li dem mune budene yow fa in kunta akila rizqillahi budene yow ci moy da ngay dundé xewulu yalla yi wërsegu yalla yi ngay dundé tak fi ne wërsegu yalla ngay dundé jam bu ne mono koku fa dakhilu nirani koku mom ba pare li nek wursugu yalla yi tay fossa suné diko moy sa suné wa mono koku mom safara la djum ala legi koku dina la ñew na la legi kon yow defal lu la neex motax man yebuna ci nit ñoo xamné nit day jëf bayyi fi bindu leer bayyi fi ñu bayyi lool lepp di doylo amna goor gu ne amna magum talibe mu ne yo xamantene lool ñun xam nañ ci dara ku jang hadith xam nga ne loolu laysa bi sahih loolu min qismi dha'if loolu werul loolu werul ben mag mu bax neena ben mokum talibe neena amna ben be señ bi ni wala ku ñew naan la qasida sangam nenañu xewa ki leer yi wa ci nek li lay xeccel ki te manula andil da fenn fu mu ko tek lulul rek ay nenañu lolou nonu xam nga wax yoy werul wax yoy nit ki diko yonne nit sax am ko diko yonne nit sax lol façon yabate la ñu yonne la ko nga koy partager lol ci bopam façon manque de respect la ki ngi koy yonne ta tamit moy yaangi xoti sa mbañu mbuss yenn wax yi deg ko rek doyna wala a'yadu billah doyon na nga garde ko te yenen tiba sallallahu alaihi wasallam waxon na kep ko xamne day netal lo xamne gis na ne yura annahu kadhib di netal lo xamne ci man koku fa huwa ahadul kadhabin wala ahadul kadhibin koku kenn la lol bo deme sahih imam muslim ibn al hajjaj muqaddima bi yoy andi na fi li ko fi netali di manetal lo xamne mom gis na ne li ni ah non mu tokhal ko moy nga partager ko rek waaw parce que yéme na way ça peut toucher des gens de yone koku kenn nga ci expliquer kat yu magi dakat waxon na la sank kuma waxal lul nonu fal yalijin nar yeneeni fal yatabawa maq'adahu fin nar na wadjal chaise ba bi nga xamne mom lay installer wu bir safara wala ya'd billah wala ya'd billah kon gaay dañuy xébaaté man ñi ñoo nekk yi ci surface bi lañ nekk wa ñun ñoo ne dëgg ji ñun ñoo ne ci haqiqa bi mais lool xam nga waxi tiaxan la hein lool waxi tiaxan la haqiqa bu dëggu day and ak sharia bu andul ak mom moy waaji moytu shaytan la buy wër di dox pour le boubalé yaquma té nit lo mag amul fo tollu ñu nan la waji agna fo xamne dafa tax ñu teggel ko ci sharia bi tarfata lay dede da naka ñooñu ci bopam ñoo dina sonu sax ci farata yi parce que ñoom ñuy dina tawé ñuy dina avancer day gis ne kon neké man demb ak barki demb ak ci suba ni mako défé défawu mako sama borom mi nga xamne loolu la waré won deug ndax fi ma toll borom bi xamal na ma ci bopam lo xamne buma yobbu waté sama bop ci ginnaw touti même ci suba dina xamne kon man de ke jaamu mo won yalla ni mo waré julli ji ma def defew mako won comme deug ni mako warona def koku ci won perpétuellement ci lolou lay deug koku mos nañ ko ne legui dispenser nañ la yegg yow waro ag nga ci daraaje yo xamne do wor mo tax ni señ bi doon wax ci masalikul jinan nan gaay ñen ñi ñom ci ñi wote ak soufisme dañoo rier waaw wa fassaru lafdhal yaqin moy wa'bud rabbaka hatta ya'tika al-yaqin hein neena ñom dañu rir parce que lolu est-ce que suñu borom dañe wa'bud rabbaka ne lan timane sa sam jaamul yalla hatta bakara ya'tika mu lay dikkel al-yaqin de mu ne ñom nak dañu rir señ bi na ci masalikul jinan radhiyallahu gaay dañu rir waaw parce que dañu tekke yaqin lu wuté de moy liñ ko tekke on ñu téké ko dé ba dé dikël la ba faatu dikël la ñoom ñu jappé ko moy bo amé yaqin moy certitude né lool xalaat la inma ad'u ila allah ana wa man ala basiratin ana wa man ittaba'ani man da lay woti jëme ci yalla man ak kuma top tek ko ci clairvoyance ci ilmun bo xamné ma tahaqquq wa yaqin bu leer nañ ak sunna ak alquran bu leer nañ nga né kon dañ mané ma jaamu yalla ba am lu leer te yow jaamu yalla ji lo ci tek dafa wara nek lo xamné ci yaqin la tew ñu né la jaamul yalla bo amé yaqin ci sa borom nga bayyi hein señ mi ñu ñu dañu rir waaw allah radiyallahu an mo tax bid'ah yi mom façon yoy lañ lay wax nit do ag fenn ci yalla ñu nan la legi yow teggil nañ la mané julli kenn du teggé ko kenn hatta ñi nekk ci champ de guerre ñu dorantay bal bombe yi di largué wanté di ta tembel toma uki ñoo ñu dañuy julli nekk ci FCL bi di largué bombe yi nekk feulé yoy yépp bu julli naré wésu da ngeen koy def par force waaw wa in khiftum farijalan aw rukbana boudé da ngay nek période insécurité wala ngay nek jamono Moussa ya fa doranté jassi gisou nak lool da ngay daw di dor Allahu Akbar seug dor ki seug non la non bi ne sa kanam ngay dor jassi bo dor Allahu Akbar seug gi julli non ngay def dé yow ki ñu mayul ki nga xamné koku mo nekk ci fo nga xamné ben manque d'attention bu ne waji aji ko non bi aji ko mu faatu la suñu borom mayul mu baña julli lam ngay xalat waji nek fe parce que neena demay liguey serigne diou neena ma grawul mbir yi man na bayyi ba ñibi julli yeb huwa kadzab koku waxulo deug legi nak non c'est que nak say doomu serigne diou la mané til soa doomu serigne ku ko neex waxul lu am c'est aussi simple que ça lim la wax wouté nak li nga xamné moy li xew li nga xamne moy deug moy realité koku dalay wax yo xamantene ni kuy nelaw ku taxaw di nelaw wala kon lolou nit do ag fofu motax yoyep ay façon bid'a la quoi mon dañu fess gal bo len dindim do jeexal de do jeexal manela ñu créé ko ci diiné ji yenen salam nak na fa inna kullu mudasatin bid'a bepp sos ci diiné luñu sos fe xalat ko nan amana dina bax ci diiné ji mono lol lepp bid'a bid'a wa kullu bid'atin tasen bid'a yoyu dalal ak chankote la waaw lolou ak chankote la wala legi sayidina al-arbad ibn sariya bo hadith bi gennou goudou moy amone na yenen taliqat ci man am parce que côté bid'a nana may yow bid'a li nga wax ni kon yow en plus man sanna fil islam sunnatan hasanan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al qiyam wa man sanna fil islam sunnatan sayya falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawm al qiyam ñu la lol moy leral hadith bi waaw moy ne dafa am yo xamantene parce que ñu wax nañ na bila moy lepp lo xamne lepp lu yaronata sallam deful rek ci diine ku ko fi def moy lol bida la dañ nan la mo tax borom xam xam yi rahmatullah alayhi nan bida ndax hadith yi mano leena jël ne be tek len fele wa lu yaronata sallam ni man sanna fil islam sunnatan hasana ku sanna moy teural aw yoon tracé ab trace ci l'islam bo xamné yoonu rafet la kokou day am yoolu def lolou ak yoonu ku def lolou ba yowmal qiyam waye ku fi tracé yoon wo xawné bu bon la nit ñi top ko ci kokou day am bakaru le fait que mu tracé fi lu bon ak kep ko xamné du ko suivre ci lu bon lolou mu fi tek ba yowmal qiyam légui nak wax ji moy nit ki man na né mais kul bid'atin dalala dagn nan la kul bid'atin dalala lol moy ci luñu doyal mais dafa am yo xamne motax borom xam xam yi def sharayi yeb ñom imam ibn hajar imam an-nawawi ñoo ñep amul kenn ko ci ne mbir mi moy ne hein moy lol lay teki ke ne diine ji parce que bo waxe lol dagn nan la dajale al-qur'an budé lu yonent malay sa sam deful rek bid'a la dajale al-qur'an comme niñ ko amé ni ni ko sahaba yi defé ginnaw yonentiba ali sallam lolou kenn defuko lolou yonentiba ali sallam defuko won yonentiba ali sallam mi muy dundu amul won alquran do xamne ab ka li ñaan ab kamil amul won masula am nit ñi lañ ko won bind ci yahu nak ci ñaa yahu gelem ye beru gelem ye ak yoyu lañ ko won bind ak yenet keyti mais dajale ko masula am te pourtant sahaba yi radiyallahu anhum dañ ko muju def modax sayyidina siddiq ci bopam sayyidina omar radhiyallahu anhu neena bama koy door wax mbir mi da ci ruti sa won parce que yonnentou mari sallam defuko won waye après lako convaincre bu guiss ne voilà sayyidina omar lim wax non la moy ñu def ko lool lan la ne ci diine ji la bok moy lool dafa am ciosan ci bir diine ji li alquran nan inna alayna jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana waral ñun ñoo waral bur yalla mi dara warul mo waral ci bopam kene moy dajale alquran inna alayna jam'ahu dajale alquran wa qur'an ak tamit moy diko jangal yonnati maalay sar salam banim koy tey kon moy amna ciosan dajale bi ciosan ci diine ji la joge ci alquran même bu de yonnati maalay sar salam masul dajalo alquran mais lolou da ngay gis ne ta tamit dañuy gis ne lolou bu amul moy problème yi na reundi ndax ñañ demone xex bañ demone ñu ray ñu bari ci xofal yi sayna omar radiyallahu anhu ne sayna siddiq buñu continuer ni radiyallahu anhu ma moy ñi mokal alquran buñu len faté buñu jéxé alquran di dañ koy ñak man lima gis nañ ko dajalé mune a mon problème moy yone sallallahu musu ko def waaw gis nga ni ñu prudent wé won mais sayna omar radiyallahu anhu al muhaddath mu dal dikoy fexé ba convaincre sayna abou bakkar gis na ni mo no sayna zaid ibn thabit mom mi nga xamné yonentima lay sa sa da doon réviser da doon tari alquran bi tarina alquran bi ci yonentima lay sa sa ci ki yom yu mujju yi té tamit yoni tima lay salam wax wax yu ak mok sayna ubay ibn ka'b radiyallahu anhu jël ngir ñu taxaw lool ay nan la lool amul lool mais pourtant amna est ce dañ nan kon ko lobe da tin dalala legi dalala dajal al quran dawala lool lañu gisoon ci hadith yi ci hadith yi bind hadith ndax dafa daganam daganu gisoon nañ masala bo aw est ce dafa daganam de borom xam xam yu dekk ya sahaba ay radhiyallahu anhum dafa amone wute ci ñom ndax yonent ma lay sar sam mi neewon lepp luñu bind ci mom nañ ko effacer mais gis nañ ne kon moy yow bo japon lool ma nga na moy bu len bind dañ am bu len bind ci man dul alquran est ce dañu nan kon bind hadith dafa nek lo xamantene kon bida ala lañ ko sanni sahih imam al-bukhari fi an-nar dugal len ko ci safara ci tal len ko صحيح امام مسلم مسند الامام احمد بن حنبل المصنف عبد الرزاق ابن ابي شيبه في النار دوجل لين سفر لول لا نيه ديدت pourtant yonent balay sar sam jamonom lol amul won dajale ay haritham te ko ni dana won lu ci way ki effacer len pourtant def nañu ko waw dile ko ci bamit ci lo xamne lu mu digle won october ya bi sha bindal len abou sha kero fatou makka octobre bindal len li abou sha ak tamit le fait que sayna abdallah ibn amr ibn al-as da doon bind wa quraish nan ko yow we sayna mohammed nit le day joom day ki day may humeur day ki quoi ñew lu mu wax nga bind mu ñew wax ko mon ko octobre bindal wallahi du genn ci fi lu li nga xamne moy deug sama gemeng gi ci lolou lañ ko jëlé ci ciossam la ci diiné motax nit man la ñëw naan légui bind hadith motax lolou amatul wuté bo amatul benn borom xam xam boy dégg mu naan bind hadith mu ci wax naan peut-être que du lu baax dédé waye taxawal ay école ay daara yu ñu jàngalé l'islam yoy ma solo am di xam xamu diiné yenen tima lay sa dafa amone fo xam nepp école buñu tawax fo xamne fa lañuy jàngalé matière xam xam yu bari existé wul won xam xam yu bari existé wul won yoy yépp dañ ko farbe est ce que nane lol bi dans lañu sami feulé motax dafa am yo xamne dafa haram ci bilay moy comme ñu la wax sank ñu da waxon sank exemple yu bari yoy am yo xamne dañ koy sop am yo xamne sax farata lañu def ko parce que alquran di buñu deful won lolou moy ni mbir mi day rir ta tamit len moy xam xam bi buñu deful won ni day rer moy buñ ko jangale wul won amul won fo xamanteni mom lañ koy jangale ak yoyu day muju nek lu indispensable pour ñu mëna japp xam xam bi domaine yi ñi def fiqh fi ki ni mais lool amul won di est ce que dañ nan bedale dañ sañ ni dedet lool la voilà moy affaire bi dafa am tekantaw dafa am ak ragne bu ci wara am wa ak gaay nga xamne na hein dañ nan bo yini moy bari na exemple dafa bari dañuy dafa bari li bira moy de nga deg gaay ragne won moy ñu ne li bira ala bita ala ay parce que yenen salam musuko def yenen salam amna yo xamne da ko doon bëgg def mais bu ko def parce que day ragal conséquence bi muy indi ma wax sayna aisha radiyallahu anha budul won sañon ni dañu nek hadith adin bi kufr hein biñu genné ci kéfer wa quraysh ni konon te kon la hadamtul ka'ba wala banaytuhu ala qawa wala ja'altuhu ala qawa'id isma'il wala ibrahim alayhi salatu moy sañon ni le budon ne dañuy ay toubén lañu wala li señu safa gey di wax hafizahullah ga ay toubén lañu moy budul wala dañuy dooro tou wa quraish ni kononté kon dina no kononté kon dina toj kaaba gi def ko ci fondation yi ko sayyidina ibrahim alayhi salatu wasallam defo ndox waxon nañ la kaaba gi matul won da lol gisul nañu ko yaatalon nañu ko litax wa parce que sen dépense bañ dagalé lu dagat niñ am ngir tabaxat kaaba gi bako mëndume lakki yaqé bobu limu démé moy dafa muju dañuy tabaxat sen nafaqa moy sen dépense xaliss biñ ñoron fofu la yem moy limu am légui motax ñu def arc bobu hijr ismaeil lolu ci bir kaaba gi la bokkon mais comme que sen nafaqa sen khalis bi ñu yoron matuko ñu yemalé ko fofu ñu yemalé ko won fofu waye lolu yonnata sallam ne mom da budul won lol don nako def budul won ne day bagn ni comme que dañuy doora tu bo defé ñaan yé mom nak li day wone ne li rek ka taxone bëggoon ñu top ko mu ñew li ñu gina mag ci ñun mu dal dikoy tok ngir def ci lu ko neex wala mu baye kon moy taxaw naan yonnata sallam defu ko won rek kon moy wone ne kon num deful won bidal ku ko ku def lu mu deful won bidal moy yow da nga de sey xam waaw da nga de sey xam mom ci bopam am na yo xam ni da ko don na def mais du ko def legui salatu tarawih alhamdullah ñu ci koor gi ni ñu koy def ci jakkay yonnentou balaahi sallam masuko def ha yonnentou balaahi sallam masula dajale sahaba yi ne len ñew len ñu julli tarawih ma jullal len premier ramadan ba le 29 ramadan wala 30 lool masula am da ko don def bam ñewé don julli ramadan mu paré bimi nafile dafa am ñu ñew nek ci ginaawam top ko bam paré ñooñu nonu dem wax ko ñeneen ñi ne len yi ay yow tay yaron salam da doon nafile mom lañ andal ci ramadan bi yaron salam bam yegge lolu ke ne nit ñi yeg nañ ko ke ñu jité won te ñooñu waxu len won ka len julli da doon julli gaay ñew nek ci ginaawam ñooñu wax ko ñeneen ba nit ñi legi jakka ji ñu fess del di xaar ci suba ga yaron salam gennul neegam bam jullege dafa fat bañuy feug ki wam ak sen weyi ngir mu genn pour xapate dako da yegul ne ñew nañu mais gennul parce que lan da doon bañ bu ko defé mu nek lo xamne dañ koy waral ci xet bi da doon bañ mu def ko ñom ñep ñukoy mu leen di jité non suñu borom far waral ko sen kaw est ce que lool kon day tekki pourtant defat ko ta masula def comme ñu mini def hein est ce que lay tax ñu ne kon en plus moy le fait que ni japp ni alcorane bi moy ne man koor gi ni may def hein jakkay ko mi ni def di ci wacce alcorane da ngay gis ndiarim dañ koy def ak yoy hein senegal ndiarim dañ koy def jakkay yu bari dañ koy def legui siwul won yenn ay yenn jamono mais legui ñu bari koy def surtout mbokk ibadu yi ñoo fi gëna andi wa sax mais ndiarim mom dañ ko don def ak touba yoy am nañu bari ñuko fa don def wa legui est ce que ñu nan legui non ñuy def commencer pour koor gi bi ki kamil bi jour bu neñu am luñ ci jang ba 30 12 uyi dal bi jeex ci bu koor gi jeexé lolu yunus sallallahu alayhi wasallam masulu julle nonu koor gi ta pourtant est ce que dañ nan lolu bid'a la ki la nan yene ki li teb moy de mu ne la bid'a mom ci bopam day suivre yoy di dem di nafile ji di fekke yoyu japp ne def na jaamu yalla gina yoro wax na deug def na jaamu yalla bokku na ci jaamu yalla yi gina yoro moy inna nashi'ata layl hiya ashad wa aqwa qila waxna deug mais manon nagn ko ne mais yow yunus sallam deful li est ce que lay tax ni na lol kon bidal yunus balay sallam ay nafilen li ci gine ya kawé luñu netali ci mom 13 rakka la 13 rakka li gina bari 11 mais li gina bari luñu netali moy 13 rakka la julli lay julli mo xam koor la mo xam en dehors de ramadan lool la doon def waaw est ce que dañu nan legui ku fi nafil lu upp 13 rakka koku ak nafil baaxul parce que bid'a la yunus sallallahu alayhi wasallam def ko won ndax ya ko fi def dañ nan la dedet parce que yunus tibali sallallahu alayhi wasallam ci bopam lan mo ñuy won ne kon nafil lu bari lu upp lool man nané parce que mo ne salatul layl mathna mathna julli guddii 2-2 la ku sonn wala nga dem ba ki nga witar nga dem teddi ko son wala ngay kar fajar gi waji dot wala yoy nga dal di dem nga witari nga dem mu jeex kon mo nañu masna masna teunku ko ci blin kanta mom li la won def lolou tekewul ne kenn manu la def lenen ta jangale nganema legi tiens yow kon kamil yi ni jang ci koor gi diko nafila yunus sallam masuko def mané lol mom toxoluñ ci mom ne mason nako def ta lolou amul masuko def legi est ce dañ nan kon ki don ki def lolu rek mom dafa moy kon legui kon dañuy remettre en cause ñi def ci Kaaba ga zada Allah tashrifan wa takriman biko def medina biko def ci gox adina bi ay senegal waxna lay ndiarim ak yoy ak senen ak senen ak senen ay france ak fepp norvège danemark new york canada afrique du sud fepp est ce legui dañ nan kon lolu dafa bidala dit parce que yenen timare sa sam du don réviser mok sayyidina jibril di ki koor gi ci koor gi li nga xamne moy alquran bi yeb légui nak comme que nak ci koor gi la moy né kon ta koor jang alcorane fimu gina baxé moy ci djulli waw inna salata hein tanha anil fakhsha'i wal munkar wala dhikrullahi akbar tuddu gi ngay tuddu bur yalla ci bir djulli ji moy alcorane gi ngay jang alcorane borom bi di kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala akbar mo gina reuy fop mouvement yi kesse wa mo gina reuy kon moy jang alquran limi am am solo jang ko ci bir julli ci le epp solo kon nak ñu jël lol def ko ci te yenen sallallahu alaihi wasallam da ko don jang ak sayyidina jibril ci koor gi ñu jël ko def ko lol kon manone bi da nombre de rakay wax nañ na manoko wona def bi da kon lolu moy bir mi lolu la bo ci top ben waw ngane ma he taxawal amna bo xamne mais gamu nak gamu bida la dañ nan la bida la kay mais kullu bidatin dalal nan la no kullu bidatin ci luñu doyal dalala budé né bida moy lo xamné gaay dañ ko sos en dor te diiné ñu andi ko ci mais dafa am yo xamantene wax nañ la sank yu man da ñak la défar alcorane bi dajalé ko téré sunna yi rien ka madahib yi ni madhab sangam li lo lolou non da nga nan bi dal parce que yone sa amul won ñu nan madhab sangam amul won kan moy teb ne la madhab imam malik bid'a la baxul dalala la kan mo lay wax lolou madhab imam abu hanifa dalala kan mo lay wax lolou kan mo lay wax lolou hein moy bir mi kon dafa am yo xamne c'est indispensable ñoo degon ben serigne mu nek makka doon wax nan gaay nek la mazhabiyé lolou moy ñoon dañuy fon nan way mazhabiyé dañ koy tek feulé top sunna yow mano sunna alquran ak sunna yow alquran ak sunna gennel wa mazahibi ndax di nga xam alquran ak sunna bo genné nitu ñi yor mazhabi bo leen genné yow do xam sa diiné bo leen tégué sé do xam noy jaamo yalla lolou ma la ko wax defal defal ku man rek moy yow fexel ne dina jaamu yalla tek ko ci alquran sunna sans madahib sama yon law ci motax mune lolou non moy al ethiopie mune lolou waxu jaaxat la waaw parce que ne gaay mazhab yoy niñ len fi dindi len rek lay tek moy yow da nga bëgg nit ñi bayyi jaamu yalla wala lolou la moy da nga bëgg wax nit ñi bu len jaamoti yalla bu len jaamoti yalla hafizahullah bu len jaamoti yalla kesse nga bëgg wax parce que gox bu ne dafa am gox yo xamne comme maghreb ñom maliki lañu gëna doon ñi nekk li nga xamne seen te lool la ci ñi fa lañuy tek da gis imam malik di wax parce que mom moy malik quoi kessé mom mi ne samay wax bu wuté borom xabru bi jël leen ngeen tek feulé ku nekk ci ñom wax lool seen wax yépp di teggu ci sunna di léral sunna nga naan ay loolu lañu tek feulé moy yoy yep amul won ta pourtant ken dou ne bi tan dafa ab yo xamne dafa indispensable ci yo xamne ga yonent timbalay sa sa masuko def mais il le faut ñu def ko ngeen mbir yi dox sinon mbir yi du alquran bi buñ deful won non yonent sa sa masuko def mais buñ ko defon won hein problème be ya parce que ni ko mokal ñu leen di fat dañuy fatu buñu fato to bindu ñuko fenn amul fenn fuñ ko enregistrer kan mo yorat alquran kan moko yorat comme dafa am yo xamné c'est indispensable am yo xamné dañ ko sop moy dal gis nga até yi am juromi até yoy farata hein lu haram luñu sop luñu sip ak lu dagan kessa yoy yeb dina day yor yoy waaw day yor até yoy suno mbir mi lan la lu haram yi mom leer yu haram yi mom leer na moy yema la wara wax sank rek tiaxam kat yoy nga xamné ray l'islam lañuy dëkke ak sunna tanan ñom ñoo nek ci deug alors que laysu ala shay newuñ ci tous lool ben affaire legi mo am kon gamu nga ne ma yonentuma ali sa sa ma soko def ñu ma soko def kay gamu tout dépend ci ñukoy def lan lañuy def parce que kenn manu la ne fatalente dunduk yonentiba ali sa salam di jang dunduk yonentiba ali sa salam dafa haram loolu kenn manu la taxaw di wax lool kenn manu la taxaw ne fatale dinduk yonentiba ali sahab dafa haram kanta nek fi nan lolou sunna lak lolou du sunna gamu yonentiba sallam masuko def ak kanta waju la ne way gamu se ke saoudien wala wahabite koy bagn ñom ñoko jëk bagn waxu la tamit lu am waaw gamu bamu xewé da am borom serinu imam ñom abu shama ne ko jëk ka def buru erbil dafa am borom xam xam se jamono comme serinu imam an-nawawi bobu ñom ñoo gis ne mbir ni ñu rafetlu affaire bi ide bi rahmatullah alayhi ñu rafetlu lol amna ci ñom ño xamantene ci borom xam xam ño xamni mbir mi ñom jappu ne lu ñu warona def la parce que sahaba ay rad yone sa sa masu ko def tab yu sahaba ay masu ñu ko def mo tax kepp ku ñew ne man duma gamu fenn la dul gamu parce que yone sallallahu alayhi wasallam masu ko def tabu ron mo tax ngeene liñ lay wax ci gamu yoy yeb bu ron ne keñ ñu na la yone sa sallam moko wax moy lolu wëru ben la ci yone sa sallam wax amul ben hadith bu ne yone bu werr bu ne yone sa sallam mo ne ko gam li ding ko am lolou lolou amul legui nak mu am benen affaire moy parce que nan lay waxe lolou geuneul li tol non sahaba ay radhiyallahu anhum kenn masuko je def mais trois sen talibe kenn masuko je def talibe ñoo ñom imam malik ñoo ñu xamne kenn masuko te def yiw joju jotto ñoo xamne imam ahmad rahmatullahi alayhi nga xamne dane mom sunna bu aksi ci mom dina fexé jëfëko même boudé ben yoon motax mu jëndoon dégg na yenen tuma lay sa sa mason na am jambu tuddu maria buma joomul maria si après mu libéré ko mom mu jënd jambu am ma bu tuddu maria libéré ko allah parce que gis dégg na yenen tuma lay sa sa bas na ko def sayyidina abou bakr radiyallahu anhu mi doon wax né man dé duma deg dara yu sunna yonentou bala isa sam dudul dina gaaw jeffe ko ndax damay ragal fitna dal koku dina deg yonentou bala isa salam wax li lepp ci geneelu gamu ta duñu gamu sax meme ben yo motax lol amul kenn yonent tukewul ben hadith ne yonentou bala isa sam bu wer ken mo de mo ne gamu len wala ku gamu dina am li lolou lu hadith wala mawdu' wala moy waaw mo ne hadith mawdu' wala legi légi lol lol il faut mu lèr d'abord bu bi fe nek nan wahabitié ko bañ non nit man na nek lu mu neex né man gamuma foko tek parce que gisuma yonnata sallam gamu gisuma sahaba yi gamu gisuma sen talibé yi gamu gisuma sen talibé talibé yi gamu génération yu ñëkk yi kenn gamu wol bourou erbil moy ci ñëkk gamu waaw erbil feulé ca noru irak moy ci ko ñëkk def ta waxna la ban jamono la woon moy jamono serigne imam an-nawawi rahmatullah alayh 5 premier siècle yi kon kenn defuko lan ngay mëna xeyene legi kon loolu moy sunna la bo xamanteni bu sunna bid'a la mais bid'a hasana dafa am comme niñ la wax sank ak yo xamne dafa nek lo xamanteni ni de indispensable mais gamu c'est pas indispensable parce que li ngay mo du lu indispensable nit man ané man nit man na ag fa yalla fu kare ayo sahaba yi la wax li ak ñoon ñep kan mo len raw te pourtant ma suñu gam kon nan ngay mëna wax ané diiw manula ag fenn budé mom mom mom dañé mom du gam wax yu attardé yu tardé yoy moy lam ki koy wax mom set lu wul sax mo tax nit bu né mo tax yoy ay difi xul yoy yeb jar débat yi def tous les temps bu tabu gam amé nga xamné c'est répétitif ñu wo même nit ni wo ibadu fe mu nan no c'est bon c'est bida ñu wo ben way feulé momit mom ak waajo xamné néna mom ak ci tarikh xala né nan dafa bax ki di wax lay ci yoy yep amul ben sens ku nekk li nga def nonu la ki nga xamné dafa japp né mom man duma gam parce que yeneen sans sol masuko def est-ce que koku lan nga ko mëna wax ko kay da nga wara kontan ne alhamdullilah buma gisé ko xamné mom go saay jambar mom de saay buma gisul yenen sa sa defuko duko def lolou alhamdullilah lan nga ko meuna wax ku mel non lo man nga ko meuna ngagne nit ku mel non même boudé ando mo opinion ci lolou yow da ngay gam mais gam parce que nga japp ne mais jangale tour yenen ki dundu yenen ci bala sa sa di ci waxtan lolou mom lu bax la waaw dajale nit ñi nak ngir fatale len ci lolu mom mi nga xamne mais nga jël lo xamne yow ci dundum da nga nan peut-être li day wone le fait que mu don wor tour ki leen di ñu wax ko mu ne parce que ci la juddou am ño xamne dañ nan lolu non day wone imam as-suyuti daan na lay leral yu mel non di outal gam fu mu ko tek mais lolu moy ne mëno obliger ñep melen par force kon d'accordal ci li moy lol ay gis gis la yo xamne da ko tirer ci lolou ke ne yini day man na nek ciosan ci mbir mi alhamdullilah mais nak mano ñu imposer ko ñep ne nak la ñep gisse ni ko gissewul ni ya bon man mi gisse ni non pas ah ah ko lol la wona débat yu c'est stérile amul ndariñ te bo gisse mbir lañ fay wax ba tang way affaireu ki mo gagné il a remporté le débat alors que lolou amul sens ki gamu na gamu ki gamul gamul bu ko nexé al la war nga bëgg ko forcer nan ko waji gamul ñi ñoo reer fum reere reerul bu ko nexé ne gamu ma dara bu ko nexé ne man gamu ma ouyé le problème hein ouyé le problème wax leen fan la problème bi nek parce que waji neena gamu ma ngeen le problème la ban amul ben problème bu ko nexé mu ne gamu ma parce que yenen salam defuko sahaba mi kenn defuko yeen ñine mazhab ñen am imam abu hanifa masula gambu imam malik masula gambu imam ahmad masula gambu imam shafi masula gambu ngeen ne ma ku mako deful bu mako deful alku kon de budé ñoñu alku nañ kon man man na and ak ñom waaw moy yow ku nekk rek jappal ci li nga japp ha ku nekk jappal ci li nga japp baxna mais nak bu ñew imposer nit ñi li waji tamit nek gambu tamit baxul momitam man lu ñew na kon legi yeen ñepp ci tanku ta ngeen ne ndax ñe dañ nan moy li ma la wax ñi nga xam dañuy ut di wax ko te yoy nan li day wone ni ak tamit le fait que xewal gi nga xam na lañu yalla defal muy gina reuy muy biñu boole ci yonnent bi sallallahu alayhi wasallam ñukoy magal ci lolu diko ci sante lolu voilà motax gamu man nañ ko defit c'est pas aussi que même tout temps ben ki gaay buñ gisé kuy gamu sax en dehors de 12 rabiul awal gaay japp ne ni dañu sang mais moy gamu man nga gamu tout temps waaw waaw di sante sa borom ci lolu di revisiter dundu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne dañ ko wara xam tout temps diko doxé lolu lolu même sa gamu lolu sahaba ay radhiyallahu anhum non lañ doon def ak dundum lañ doon xol lu nekk lu ñew circonstance bu ne nan la ci doxale ñu doxale non kon lolu kon xamna man lañu yëm fofu legi sayyidina al-irbad wallahu ta'ala ay ibn sariya abu najih radhiyallahu anhu mo ñu di kon hadith bu am solo bi te siw waaw